Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinize saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, kendilerini Rab olarak gören ve topluma da kabul ettiren Mekke'nin ileri gelenleri, Kur'an'ın insanları gerçekten rüşte ulaştırdığını, kendilerinin yönettiği ve sömürdükleri kölelerinin egemenlikleri alanından kayıp gittiğini görünce çareler aramaya başladılar. Resulullah hayattayken bu stratejilerini gerçekleştirememiş olmakla birlikte onun ölümünden çok kısa bir süre sonra Peygamberimizin adını kullanarak binlerce hadis uydurtmak suretiyle güya Kur'an'ın tefsirinin bu uyduruk rivayetler ile mümkün olduğu algısını kabul ettirdiler. Yöntem olarak da gerçek sahabeleri baskı altına aldılar, işkenceye tabi tuttular ve hatta öldürdüler. Mükemmel bir Arapça olarak vahyedilen Kur'an, Rabbimizin koruması altında olduğundan alenen tahrifat yapamamış olsalar da kelimelerin öz anlamlarını gizleyerek zaman içinde değişik anlamlar yüklemek suretiyle sinsi amaçlarına ulaştılar. Tıpkı salat kelimesine namaz anlamı verildiği gibi. Aradan 1400 yıl geçmesine rağmen bugün ilahiyatçı ilim adamları hala hangi hadis sahihtir, hangisi uydurmadır gibi anlamsız bir çalışma içindedirler. Sanki kimyasal analizler yaparak Rabbimizin haşa eksik bıraktığı veya anlaşılamaz olduğunu iddia ettikleri ayetlerin açılımının yapılabilmesi için dinin ikinci bir kaynağa ihtiyacı varmış gibi ilim adamlarımızın bir kısmının ön kabullerinden bir türlü sıyrılamadıklarını müşahede etmekteyiz. Bırakınız bu rivayetler bir kültür olarak ve tarihi incelemeler için bir malzeme olarak kalsın. Ancak Rabbimizin halis, ana sütü gibi katışıksız olan dinine katkıda bulunmasına izin vermeyelim. İşte program konumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, dinimizin tek kaynağı Kur'an'ın aynı Peygamberimiz zamanındaki gibi anlaşılabilir olduğunu yıllarca yaptığı çalışmalar ile ortaya koymuş olup bu çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu haftalık programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de her zamanki gibi selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür Sağ ederiz efendim. Kardeşim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Necm suresinin açılımına başlamıştık. İki haftadır bu program devam ediyordu. Son olarak zan kavramının tahlili yapılırken süremiz dolmuştu. 23. ayet civarlarına kadar gelmiştik. Evet. Oradan devam edelim isterseniz. Şimdi oradan devam ederken şimdi şöyle tabii programlar arasında yayınında, çekiminde zaman olduğunda tabii belirli şeyleri hatırlatmamızda yarar var. Cenab-ı Hak İhlas Suresi ile tüm insanlığı tevhidi anlayışa yöneltmişti. Allah'ın tabiri caizse İhlas Suresi dediğimiz surede, o kısa ayetlerde sanki tabiri caizse nüfuz cüzdanı, hüviyet cüzdanı mahiyetinde özelliklerini vermişti. Sonradan, İhlas'tan sonra Necim suresi geldi. Necim suresi 5 bölümden, 5 tane Necim'den oluşuyor. Enteresan. Hem Necim suresi hem de 5 tane Necim'den oluşan hani bir sure. Birinci Necmin'de Cenab-ı Hak orada Resulullah'ın, yani daha doğrusu şimdi Resulullah diyoruz ya, o gün içi Mekkeli müşriklere karşı hemşerileri olan, kendilerinden biri olan Abdullah'ın oğlu Muhammed'in elçi olduğunu, nasıl elçi olduğunu, ne zaman elçi olduğunu, Kur'an'ın necimlerini referans vermek suretiyle onlara ispat ettiydi. Evet. Yani ispat Allah'tan geldi, bizden değildi yani. Bu ispattan sonra Cenab-ı Hak ikinci necime geçiyoruz. İkinci necimde ise müşriklere bir uyarı, 19. ayetten itibaren de müşriklere bir uyarı, onları düşünmeye davet ediyor. Tevhidle ilgili yine konumuz yine tevhid. İhlas'taki özellikleri Cenab-ı Hak yine burada tek tek göz önüne koydu. Burada müşriklerin tabi tevhide zıt olarak hani putları vardı ya, yapay tanrıları vardı, sahte ilahları vardı ya, evet. Onlarla ilgili bir uyarı yapmıştı. Şimdi İhlas'tan sonra hemen bunu dikkate alacağız. Aradaki Resulullah'ın elçiliğinin ispatını bir kenarda dursun. İhlas'taki özelliklerden sonra hemen bu 19. ayetten itibarenki olan Necmi dikkate alacağız. Madem Allah bir tek, Samet, doğmamış, doğrulmamış, hiçbir şey ona muadil değil, benzer değil, denk değil. Öyleyse buna rağmen hiç düşündünüz mü Lat ve Uzza'yı, diğer üçüncü Menat'ı, bak şimdi, evet. Onlara şey, ayrıca bir şey daha veriyor. Erkek sizin için, dişi Allah için mi? İşte bu şekilde olursa eksik, haksız bir bölüştürmedir gibicesine onlara bir uyarı yaptı. Burada müşriklerin çok çakallık yaptıklarını, kendi anlayışlarına göre insanlar arasında bile varlıklar, insanları bütün insan olarak almıyor, erkek dişi olarak alıyor ve erkeği dişiyi şey yaparken de dişiyi seviyesiz, erkeği seviyeli birisi olarak alıyor. Allah'a bu defa kendi anlayışlarına göre de seviyesizleri bir taksime geçtikleri zaman dişileri Allah'a tarafına hani iteliyorlar. İşte bunun argo şeyleriyle söylersek daha güzel anlaşılır ama müsait değil. Tabii. Yani o şekilde haksız bir paylaşım. Haksız bir paylaşım deyip yani bunun iş kibar şeyi bu. Evet. Şimdi burada bunu devam ederken işte bunlara tevhidi şeyde şimdi kafaları çalışması için çok güzel ifadeler, açıklamalar bunlara geldi. Evet. 23'e kadarki olan bölümleri anlattıydık. Tabii. Yani Araplardaki, hatta bu çağdaki bile ilkel insanların erkek dişi, yani oğlan çocuğunu, kız çocuğunu nasıl telakki ettiklerini, hangi ölçüde hangisine değer verdiklerini bunları anlatmıştık. Değil mi? Evet. Şimdi 23. ayette hani kalmıştık. Evet. Şimdi burada bu ayette hani tek tek bazı şeyler üzerinde açacağız, duracağız. Bunlar, yani sizin tanrılarınız var ya, Latlar, Uzzalar, Menatlar, hatta orada bir de onların burada zikredilmeyen Hubelleri var, büyükleri. Evet, evet. Ama her kavmin işte kendine göre yüzlerce, binlerce de sabah, akşam, öğlen, ikindi ayrı ayrı taptıkları, medet umdukları tanrıları var. Evet. Veyahut da tanrıların aracıları var. Aracı olacak. Tamam mı? Mümessilleri kabul var. Ediyorlar. Tanrılarının sekreteri var. Sadece kendi yapay tanrıların sekreteri değil, Allah'a inandıkları Allah'ın sekreterleri de var, aracıları var, bakanları var vesaire falan gibicesine. Evet. Şimdi bunlar, işte bu tanrılar, Allah haklarında bir kanıt indirmediği halde, sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka şeyler değil. Bunların var ya, ne aslı var, ne asları var. Bunların kimini atalarınız uydurdu, kimisini de kendiniz uydurdunuz. Bunlarla ilgili Allah tarafından size gelmiş ne bilgi var, ne de belge var. Evet. Andolsun, onlara Rablerinden doğru yolun kılavuzluğu geldiği halde onlar sadece zanna, bir de nefislerinin hoşlandığı şeylere uyuyorlar. Evet. Zanna. Evet. Şimdi burada bu şeylerde, yani batıl inanış dediğimiz şirk anlayışı var ya, şirkin kaynağını, dinde sapmanın, yozlaşmanın kaynağını da Cenab-ı Hak burada bize bildirir. Diyor, evet, şimdi, şirkin bak, kaynağı. Şimdi bu konularla ilgili, bu yapay tanrılarla ilgili, Allah'ın aracılarıyla ilgili veyahut da halkın, özellikle çoğu kesimin Allah'la kendi aralarına koyduğu vesilelerle ilgili, aracılarla ilgili Allah'ın indirdiği bilgi yok, gönderdiği belge yok. Evet. Bunlar halk kendisi uydurmuş. Şimdi bunu şey yaparken, bunu ne için yapmış, nereden gelmiş? İki tane kaynağından bahsediyor Cenab-ı Hak. Birincisi, bak şimdi, andolsun onlara Rablerinden doğru yolun kılavuzluğu geldiği halde Allah bunlara kitabı indiriyor, bak kitabı. Kur'an'ı, hakikati indiriyor. Bunu daha önce buraya kadar ki gelen açıklamalarda da vardı. Bu da biraz sonra değineceğiz. Sadece zanla. Zanla. Birincisi zanla hareket ediyorlar. Zanlı açacağım biraz sonra. Evet. Çok önemli o da onun için. Zanlı açacağız. Zanla hareket ediyorlar. Bir de nefislerinin hoşlandığı şeylere uyuyorlar. Nefislerinin hoşlandığı. Bir de çıkarlarına göre hareket ediyorlar. Şimdi hani şöyle bir ifade vardır. Çok yaygındır bu Müslümanlarda da. İnandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Kesinlikle öyle oluyor. Yani, şimdi toplumlara bakacak olursak, hakikaten inançları başkadır. Evet. Öğrenmiştir, kitaptan öğrenmiştir, hocadan öğrenmiştir, belki anasından babasından da öğrenmiştir. Ama onunla değil, bir hata yapmış, iki hata yapmış, üç hata yapmış derken buna argoda kaşarlanma deniyor. Evet. Kaşarlanıyor ve ondan sonra onu o inanç olarak onu şey yapıyor. Şimdi bu neye benziyor? Hani bunu göreceğiz bu tip ayetleri ileride, hani Kıyamet suresinde gelecek. Kella belran ala kulubihim. Muttafifin suresinde, pardon, Muttafifinde. Kella belran ala kulubihim. Onların üzerinde pas oluştu. Pas, paslanıyor kalp. Ha, kalp paslanıyor. Yapa yapa. Bu defa dediğim gibi yanlışları öz inancıymış gibi kendine benimsiyor, kabuk bağlıyor. Öyle ran küf bağladı demek. Kella belrane. Küflendi demek. Küflene. Onun parlaklığı ortadan kalkmış oluyor. Evet. Şimdi burada bir de şey var. Allah onlara bir şey indirmediği halde nefislerin hoşlandığı şeylere uyuyorlar. Nefisin yani hoşlandı, evet. Dini, imanı bu defa ne yapıyorlar? Kendi şeylerine göre ayarlamaya çalışıyorlar. Ve şimdi de öyle. Şimdi çoğu hocalar, veyahut da çoğu vatandaşlar, çoğu müminler, Müslümanlar diyeyim, bir toplantıda ya siyaset konuşurlar ya din konuşurlar. Evet, en ucuz yapacak şeyleri yok yani. Yok, hep maalesef. Böyle havanda su döverler ya. Aynen. Dini konulara geldiği zaman hemen ilk patlattığı laf işte bence. Evet. Bana göre. Hep ego. Hep yani, ego. Tamam mı? Bence. Evet. Bana göre. Yahu dur bu. Din bu. Kur'an vaaz ediyor sanki. Tabii. Din kur, işte Cenab-ı Hakk'ın dediği bu. Evet. Bunlar bu tiplemeler. Bak bu tiplemeleri hatırlayacak olursan kendilerine göre din anlayışı yapanları Cenab-ı Hak bundan önce ilk derslerde hatırlayacak olursanız bak şimdi Kalem suresinin 36-41'inde bak Müddessir suresinin 15 ila 25. ayetlerinde bize daha önce bunları deşifre etti. Evet. Bu üçüncü vurgu. Üçüncü defa. Bak, vurgu. Birinci kalemde bak nasıl diyordu, bak hatırlayın şimdi 36'da. Neyiniz var? Evet. Bak, nasıl hükmediyorsunuz? Yoksa içinde ders aldığınız şeyler, yani evet, siz bu alemde neyi seçerseniz, neyi beğenirseniz o kesinlikle sizin olacak. Garantisi verilmiş olan size ait bir yazılı belge mi var? Evet. Ya da size karşı kıyamet gününe kadar sürecek, siz ne hüküm verirseniz kesinlikle öyle olacak diye üzerimizde yeminler, taahhütler, üstlenmeler mi var? Yani Allah bunu diyor ki ben mi verdim böyle bir şeyim? Sor bakalım ahireti yalanlayan o kişilere, işlerinden böyle bir şeyi hangisi garanti etmektedir? Yoksa onların ortakları mı var? O halde ortaklarını getirsinler eğer doğrulardan iseler. Şimdi bu kalemdeki ilk uyarıydı. Birinci, bu şekilde. Evet. Müddessir 15-25'te bak. Tüm bunlardan sonra hırs ile benim daha da artırmamı istiyor. Kesinlikle onun düşündüğü gibi değil. Şüphesiz o bizim ayetlerimize, alametlerimize, göstergelerimize karşı bir inatçı kesildi. Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Şüphesiz o düşündü ve ölçü koydu. Artık o mahvoldu. Nasıl bir ölçü koydu? Yine o mahvoldu. Nasıl bir ölçü koydu? Sonra baktı, sonra yüzünü buruşturdu, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve böbürlendi. Bu söylenti halinde gelen bir büyüden başka bir şey değil. Bu beşer sözünden başka bir şey değil dedi. Tamam mı? En sonunda bunu söyledi. Evet. Niye? Ya. Burada Cenab-ı Hak da diyor, yoksa insan, o insan var evet, ya, her özleyip hayal ettiği mi var onun için, insan için? Evet. Tamam mı? O insan için hayal ettiği şey mi var? Evet. Yok. Ama bu kuruntunun kaynağı, bu kuruntular var ya, evet, arzu ettiği şeyi yaşayacak, arzu ettiğine göre hüküm koyacak, nefsine arzu göre, ettiğine göre hani şey yapacak, çıkarları evet, gözetecek. Öyle bir şey. Evet. Buna kuruntu. Kuruntu. Yani kuruntu, kuruntu. Bak şimdi kuruntu. Evet. Buna emani, başka ileride bunlar başka ifadeyle gelecek. Çok burada uzun anlatımlı ya. Hmm. Orada tamamen emani sözcüğüyle kuruntu deyip geçilecek. Evet. Ama bu bilgileri de burada bilelim. Birincisi zan, ikincisi kuruntu. Hmm. Daha ileride başka bir şey daha gelecek. Başka bu nedir? Tabi. Egosunu, nefsini, hevasını ha, ilah edinmek. İlah edinmesi o zaman. Tamam. Üçüncü safhada o. Evet, tamam. Burada daha ileride egosunu ilah edinme. İlah edindiği zaman illa ki kişiyi, bir diktatörü veyahut da putu, bilmem mezarı, şuyu buyu falan değil yani. Bir de insanın kendi hevasını, kendi çıkarını, kendi düşüncesini, evet, tamam mı? İlah edilmesi var. Şirkin danışkanlarından biri de budur. Yani müşrik deyince illa ki gitmiş de birilerini ilah edinmiş, sahte yani yapay nesnelere tapan eden falan filan gibi şey yapmayalım yani. Allah ikidir üçtür diye falan filan değil yani. Evet. Nefsini ilah edinen adam da en büyük müşriktir. En büyük müşriktir. Doğru. Şimdi evet. Evet, buna kuruntu tabir evet, ediyoruz. Şimdi yeniden bu zanla gelecek bir ayetin şeyinde de var da ben onu ondan sonra onu zanlı açayım şimdi şöyle. Hı. Cenab-ı Hak ise burada bunlara karşı ahiret de dünyada Allah'ındır. Bak, evet. Ahiret de dünyada ahirette Allah'ındır. Tabii. Dünyada Allah'ındır. Bu ayette aşikare deniliyor ki dünyada da ahiret de Allah'ındır. Bu putlar ne dünyada ne ahirette hiçbir şeye sahip değillerdir. O halde bunlar nasıl olur da Allah'a ortak kabul edilir? Veyahut şey, da bunlar nasıl ilah edinilir, nasıl şefaatçi edinilir, tamam mı? Nasıl ilah edinilir? Evet. Burada kişinin nefsinden itibaren, tamam mı? Hmm. Bunları şey yapıyor. Devam ediyoruz şimdi. O ve göklerde nice melekler var ki Allah'ın dilediği ve hoşnut olduğu kimse için izin vermesinden sonraki durum dışında yardımları, kayırmaları hiçbir işe yaramaz. Müşriklerin başka bir şeyine değindi burada. Müşrikler edindikleri putlar, bu latlar, uzalar, menatlar veyahut da diyelim ki yatırlar, türbeler vesaire var ya, bunları şey yaparken Allah'la kendi aralarında bunları aracı, sanki kendilerinin yüzü yok Allah'a, varıyorlar, ona yüz sürüyorlar, rica ediyorlar, tamam mı? Evet. İltimas yapmasını sağlama noktasına şey yapıyorlar. Evet, niceleri vardır ki, bak şimdi burada melek sözcüğü var, onu açacağız. Buradaki melekle kastedilen ne, onu açacağız. Onların yardımları, kayırmaları hiçbir işe yaramaz. Bunun Türkçesi, Arapçası nedir? Yardımın, kayırmanın şefaat. Yani şefaatleri de bir işe yaramaz. Şimdi bak, bu pasajın sonundaki ayete doğru gidip zannı açacağım şimdi burada. O halde inanmayanlar melekleri kesinlikle dişilerin isimlendirilmesiyle isimlendiriyorlar. Oysa ki onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Onlar yalnızca zanla uyuyorlar. Zan ise haktan hiçbir şey kazandırmaz. Zan burada, evet. Şimdi evet, burada zanlı burada getirdik. Buraya hani şey yok. Şimdi zan ne demek? Evet. Şimdi onu da burada açıklamamız lazım. Evet. Zan aslında tercih edilen kanaat demek. Tercih edilen kanaat. Sözlük anlamı olarak tercih edilen kanaat demek. Şimdi tercih edilen kanaat dediğimiz zaman zanla, burada bunu şey yapayım, inanç ve kanaatta bu söz konusu olabilir. Ama bu iki yönü vardır zan sözcüğünün kullanımının. Bu kanaat bilgisizlikten kaynaklanan şek, kuşku, sanı olabileceği gibi yakine, yani kesin bilgiye de dayanabilir. O da olabilir. O da olabilir. Ben bunları burada kesin şey yapacağım. Kesin bilgiye de dayanabilir. Evet. Evet. Yani zan sözcüğü hem sanı, şek, şüpheli şeyler, anlayış anlamında olduğu gibi kesin bilgi anlamında da kullanılır. Evet. Zannın böyle bir özelliği var anlam olarak. Ama Kur'an'a baktığımız zaman ve Arap dil bilgisine baktığımız zaman bunun ayrımı mümkün. Yani aynen, zan sözcüğünün hangi yerde sanı anlamında olduğu, hangi yerde de kesin bilgi anlamında olduğunu tespit şey olarak, teknik olarak mümkündür. Bu bilgiyi Arap dilinde, Arap dilinde, Arap lügatında ve belagatında bu vardır. Birincisi, övgü yerinde kullanılan, övgü cümlelerinde kullanılan zan sözcükleri kesin bilgi demektir. Övgü. Övgü cümlelerinde. Yergi cümlelerinde kullanılan zan sözcüğü ise sanı demektir. Bu bir. Yergi de ise? Yergi de ise şu, sanı. Sanı. Sanı. Hani sandım mandım diye Türkçe övgü de şey. Kesin bilgi. Övgü, ha. Diğer bir yönde teknik olarak cümle kurulurken bu edebiyatta in sözcüğüyle, in, en sözcüğüyle kullanıldıysa zan, evet, yine şüphe, sanı anlamındadır. Arapça olarak in, en. İnne, enne gibi güçlendirici edatlarla kullanıldığı zaman ise bu kesin olarak şey demektir. Yani yakın bilgi, kesin bilgi anlamındadır. Kesin bilgi. Kesin bilgi anlamındadır. Evet. Bunu Kur'an'da biz hepsini tespit ettik. Bunların hepsinin bir yazımızda var da ben burada değerli kardeşlerimize şunu belirteceğim. Bir ayette her ikisi var da o ayeti ben burada örnek olarak vereceğim. İkisi aynı anda veriliyor. Bir ayette her ikisi kullanımı da var. Evet. Evet. Bu ayet Haşr suresinde ikinci ayet. Haşr suresinin İkinci ayeti. Evet. Hüvellezi ahracellezine keferu min ehlil kitabı min diyarihim li evvelil haşr diye başlar ayet. Burada arkadan ma zanentüm en yahrucu. Evet. Bak şimdi Cenab-ı Hak burada müminlere, Müslümanlara diyor ki evet. Ma zanentum en yahrucu. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Bak siz çıkmayacak zannettiniz, tamam mı? Ma zanentum en yahrucu. Bak ma zanentum. Bu yergidir. Yergi. Çünkü siz bu şeyi iyice öğrenemediniz. Onun için zanda kaldınız bu konuda. Yani peygamberin böyle orada hani bu Yahudilerin hani toplanıp da oradan sürgün edilmeleri yani, sürgün konusu var ya. Konusu, evet. Orada siz onların çıkmayacağını sanmıştınız diyor. Ama bak şimdi burada ve zannu ennehum. Onlarsa bak şimdi onlar da şüphesiz kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağına kesin inanıyorlardı. Bu da zan. Ha, bunlar evet. Da bak şimdi. Evet. Onlar onlar sanıyorlardı değil. Bak burayı enne demin bahsetmiştim kesin ya. Enne diye şey yaptığımız için iki zan sözcüğü. Evet. Bunu kesin bilgi. Onlar kaleleri kendilerini kesinlikle koruyacak zannediyor. İnanıyorlar. İnanıyor. Zannetmiyorlar da onu kabul ediyorlar. Kabul ediyorlar. Evet. Kabul ediyorlar. Evet. Bu ayette ikisi de var. Şimdi bunları niye? Mesela şimdi bazı dostlar sohbetlerimize bazı böyle teknik bilgi vermemizi yadırgıyorlar. Ama ne kadar güzel oluyor. Şimdi sohbet dağılıyor falan derler de Kur'an'ın doğru anlaşılması açısından evet. Ve birçok mealde de bu ayrıntılar, bu incelikler verilmemiş. Atlandığından dolayı, tabii. Dikkate alınmadığından dolayı Kur'an'ımız yanlış anlaşılıyor. Evet. Biz onu, o yanlış anlamayı giderelim diye bu teknik evet. Konuları da evet. Burada arz etmek zorunda kalıyoruz. Çok güzel bunu da burada böyle. Bildirmiş evet. Olayım. Şimdi evet. Zanlış. Evet. Efendim, şimdi eğer yeni konuya gireceksek bir kısa ara verelim isterseniz. Peki. Ondan sonra devam edelim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Efendim birinci bölümde araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi Necm suresinin 23 ve mütakip ayetlerini anlatıyordu. Burada çok önemli bir konuya geldik. Zan konusu. Bunun gerçekten çok iyi irdelenmesi gerekiyor. En önemli yerde kesmiştik sözünü. Buyurun efendim tekrar devam edelim. Evet şimdi 26. ayette hani bazı sözcüklerden bahsedildi. Evet. Zannın zararlarına değineceğim de biraz sonra yeri gelecek de öyle buradan. Cenab-ı Hak 26. ayette bak bir meleklerden bahsetti. Hani yardımı beklenen melekler. Şefaat kime şekilde, yardım evet. Eder, kime yardım etmez anlamında. Şimdi burada melek sözcüğünü daha önce uzun uzun anlattım ama o uzun uzun anlattığımı herkes biliyor, kabul ederek çok öz olarak bir hatırlatma yapacağım. Tamam. Şimdi Arap dilinde parantez içinde de söyleyeceğim önce bu Kur'an Allahça değil Arapçadır. Kesin. Evet. Öyleyse Arap dilinin inceliklerini de bilmemiz lazım. Evet. Kur'an'a baktığımız zaman zaten Kur'an bu konuda bizi uyarır. Yani Kur'an'da ayetlerin, cümlelerin bir kısmının müteşabih olduğunu, bir kısmının da muhkem olduğunu şey yapılır ama biz müteşabih sözcüğünü burada bir öz olarak anlatacağım. Daha önce geniş anlattıydım. Evet. Sesteşlikten dolayı, bakın, sesteşlikten dolayı bir. Bir de eş anlamlılıktan dolayı iki. Bir de fiil çekiminde tekilden çoğula geçerken bir de Arapçada Arap sözcüklerinde harfi illet var olduğundan dolayı harfi illetlerin değişime uğramasından dolayı bir de mecaz ve hakikata gitmek zarureti doğduğundan dolayı sözcüklerde bu defa birden fazla anlamlılık çıkar. Evet. Yani şimdi, bu dil bilgisinin gereği. Bu gereği. Evet. Şimdi bunun gereği. Biz bunların çoğunu hep yansıttık. Şeylerde. Şimdi melek sözcüğü de bu dediğim gibi çekim esnasında, yapım esnasında farklı sözcüklerden iki tane ayrı kökten gelmiş olabilir. Evet, yani ihtimal. İki tane, bak bir MLK sözcüğünden melek yapabiliriz. Tamam. Bir de ELK sözcüğünden melek yapabiliriz. Evet. Öyleyse ELK'den gelirse bunun anlamı haber demek. Melek dediğimiz zaman haberci demek. Şeye geldiğimiz zaman MLK'den hani mülk var ya, mülk. Bildiğiniz mülk diye evet. dediğimiz mülklük, mülkiyet falan sözcükleri var ya, oradan da getirecek olursak da güç. Anlamında olur. Kuvvet, güç. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'daki geçen bazı melek sözcükleri tekiliyle çoğuluyla fark etmiyor. Bunlar eleke'den gelen haberciler demek olur. Bazı melek sözcükleri de mülkten gelmiş, çoğuluyla tekiliyle fark etmiyor. Güçler anlamında, güçler anlamında ve güçlüler anlamında olabilir. Bunların hangisini nasıl ayıracağız diyecek olursak, bunu pasajdaki söz akışı içerisinden bunları anlarız. O pasajdaki anlama göre. Bak şimdi en büyük özellik, melek sözcüğü yani elekeden haberciler anlamındaki gelen sözcüklerini Cenab-ı Hak Kur'an'da uyarıcılar olarak, nasihat ediciler, insanları uyaran, bu da Kur'an ayetlerine tekabül eder yani. Onu belirteyim. Uyarıcı. Bunu dediğim gibi pasajlardan şey yapacağız. Şimdi peki, burada gökteki melekler dediği zaman Cenab-ı Hak bunun hangisi kastedildiği noktasına gidecek olursak, buradaki bunların beklediği, yani meleklerden gökten beklediği şeylerdir. Yağmurdur, rüzgardır. Tamam mı? Doğal güçler. Bunlarınki doğal güçlerdir. Yani bu ayetteki şeylerdir. Tamam. Ve bu ayetlerde konu edilen melekler dediğim gibi onların yağmur beklentisi, rüzgar beklentisi, bereket beklentisi gibi doğal ortamlardandır. Cenab-ı Hak da diyor ki biz onu hak edenlere onu yardım ettirtiriz. Bu yardımın adı ne olacak şimdi? Şefaat olacak. Şefaat. Şefaat dünyada şefaat. Ha dünyada şefaat. Ha tamam. Şimdi oraya geldik. Burada o yardımın adı şefaattır. Şefaat yardım. Şimdi tabii. Şefaat sözcüğü de Türkçe'de bildiğin kayırma. Evet, evet. Tamam mı? Şimdi bildiğin kayırma anlamındadır. Şimdi yardım, kayırma. Şimdi tam kayırma aslında gelir. Çünkü Türkçedeki hukukla da anlatayım ben bunu da. Mesela bizim medeni hukukumuzda şüfa davası var. Şüfa, evet. Gayrimenkullerde alım satımında ön alım olarak. Tabii. Ön alımın anlamı ne? Adam kayırma demek. Yani tabii. Paydaşlar arasındaki bir mal satılacaksa başkası önce kayırılacak kesim vardır. Nedir? Evet. Paydaşlar kayrılacak. Üçüncü önce, şahıs girmiyor. Üçüncü şahıs birinci planda girmeyecek. Ön alım hakkı olarak onlar şeydir işte. Tabii. Onlar kayrılacak demek. Bu da dışarı şufa, satmayacağın oradan geliyor. Hissederse. Enteresan tamam. Ya. Tamam. Evet. Oraya gelecek yani. Şimdi oradan olur. Demek şufanın şeysi de oradan. Şufa oradan gelme yani. Evet. Ön alım işte kayırma demek. Yani kayırma. Türkçe'ye hani bu tercüme edilirken ön alım hakkı ön olarak alım hakkı. Hani geçmiştir. Avantaj sağlıyor ona. Ha, tabii ki bunun bir şeyi var. Şimdi Cenab-ı Hak burada ki bu şufanın yani şefaatin kime yarar sağlayacağını şey yapıyor, hak edenlere diyor. Şimdi özellikle Kur'an'a baktığımız zaman yani bu şeyde şufanın da yani nerelerde olduğunu biraz ayetlerde bahsedeceğim. Onun noktalarını da yani bildireceğim. Kayırmalı yani bir şey yaramaz onlara. Dünya şeyleri ama bir de burada eksik kalmasın, melekle ilgili de hani bu şeyler, Kur'an'a baktığımız zaman şöyle anlatayım ben size. Kur'an'da iki tane ayette tesniye yani melekeyn diye geçiyor, 12 ayette tekil olarak geçtiği, diğer ayetlerde de çoğul olarak melaike şeklinde kullanılan sözcük, tek bir varlığı ifade etmeyip Kur'an ayetleri ve değişik varlıklar, zihinsel ve doğal güçler içinde bu sözcük kullanılmıştır. Evet. Ben bunları şey yaptım. Evet. Dokümanını yaptım. Bakın melek sözcüğü hafıza bellek için kullanılmış. Zuhruf 80'de, İnfitar 11'de, Tarık 4'te, hafıza olarak. Kaf 17-18'de, Keyf 49'da, Casiye 28'de, 29'da, İsra 13-14'te. Dikkat! Yani koruyucu melek için kullanılan ayetler. İnfitar 10'da, Kaf 17'de, 18'de, Rahat 11'de, Enam 61'de. Maneviyet, itidal, cesaret ve romatizmal ağrılar için kullanılmış. Ali İmran 123-127'de, Enfal 9-12'de, 50'de, Tevbe 25-26'da, Asaf 9-26-56'da. Evet. Doğal afetlere yol açan rüzgar, kasırga ve benzeri için kullanıldığı ayetler Kamer 34, Araf 84, Hud 82, Hıcır 8, 73, 74, Şuara 173, Bakara 210. Bir şey daha söyleyeyim. Yük taşıyan hayvanlar için, o da bir güç ya, sığır, güç, katır, tabii, eşek, manda gibi şeyler için Kur'an'da hani geçiyor değil mi efendim bunlar? Kur'an'da geçiyor bunlar hepsi. Kullanıldığı ayet Bakara 248'de onların tabutunu, yani büyük hani lahit var ya, lahit, mermer lahit. Tabii. Yani bu masaların daha büyüğünde onları da kağnıya yüklemişler, arabaya yüklemişler. Taşınmış. Niye çekiyorlar onu? Katırla çekiyorlar, mandayla çekiyorlar. Doğal bir şey. Cenab-ı Hak da tahmülühül melaikedir. Onları melekler çekiyordu der. O anlama geliyor. Tamam, o anlama geliyor. Çok güzel. Zorba, diktatörler için kullanıldığı ayette Ali İmran 80. Zorba da kullanıyor. Evet. Evet. Şimdi burada, bu, evet. Evet, evet, buradaki şimdi burada şefaati da yine böyle dünyadaki şefaat noktalarında şeye bakacak olursak yine Kur'an'a hani baktığımız zaman Uhud Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda, yine Bedir Savaşı'nda meleklerin de evet yine yardımları, destekleri, kayırmaları söz konusu oldu. Evet. Yağmurun yağışı, rüzgarın esişi, hatta işte kafirlere de işte orada romatizmal ağrıların zarar verişi. Bu çok enteresan. Tamam mı? Parmak şimdi uçlarına kadar da, tamam, değil şimdi, mi efendim? Evet, şimdi burada bunları da hep şeyde Kur'an'da görüyoruz, Kur'an'dan biliyoruz. Onun için melek kavramını da bu şekilde anlayıp burada şey yapacağız. Güzel. Evet, işte şefaat konusunu da bu daha önce zannedersem uzun işlediğimizden dolayı evet. Bu kadarlıkla yetinelim. Bahsedeyim. Çünkü başka kavramlarımız da gelecek. Evet. Şimdi burada şeyi bahsediyorduk. Söyle. Zan sözcüğünü. Evet. İki kısımda. Ben şöylece özetleyeyim o zaman. Evet. Bu şeyi de bitireyim de öyle. Şimdi şefaat, bak hep dünya şefaat olarak görüştük değil mi? Tabii, hep dünyadaki yardımlar. Ha, dünyada yardım. Dünyada şefaat vardır. Kesin. Cenab-ı Hak tabiat güçlerine, insanlarına, rasullerine, mümin kullarına birbirlerini kayırttırabilir. Çok normal. Ama ahirette şefaat tek Allah'a aittir. İşte kesin kural bu. Ahirette şefaat diye bir şey yoktur. Yoktur. Kayıracaksa Allah kayırır. Evet. Affedecekse de Allah, Allah affeder. Tabii. Tamam mı? Evet. Allah affeder. Şimdi şöyle anlatayım. Bu şeyde şimdi zanla geldi. Zanla anlattıydık. Müslümanların maalesef ve maalesef inandığı bugünkü ellerinde yaptıkları, ettiklerinin hepsi, bak mesela diyelim ki Müslümanlarda şefaat inancı var, öyle mi? Evet, maalesef. Bu şefaat inancı zanla dayalı. Kabir azabı diye bir inanış var. O neye? Zanla dayalı. Evet. Belgesiz, bilgisiz. Yani bugünkü Müslümanlardaki özellikle yani İnandıkları, yani bugünkü hurafe dediğimiz nesnelerin hepsi evet. Hep şeye dayalı, söyle. Zanla dayalı. Zanla dayalı şeyler. Evet, evet. Hiçbirisinin bunların gerçek bilgiyle, gerçek şeyle alakası, uzaktan yakından alakası evet. Yok. Maalesef, maalesef. Bak alakası yok. Şimdi, eskilerin bir tabiri vardır. Şek üzerine yakın bina olmaz diye. Evet. Sanmakla, sanı üzerine İman en gerçek şey söz konusu olmaz. Evet. Şimdi şöyle anlatayım. Şefaat ahirette yok dedik. Tabii. Yok dedik. Evet. Tamam mı? Kesin olarak yok. Şimdi hepsi Allah'a ait. Allah'a ait sadece. Ama şimdi zanna dayalı olarak Kütüb-ü Sitte'den iki tanesinde var olan, şimdi zannı da anlatıyorduk ya böyle. Zan. Evet. Şimdi bu şeye iyi dikkat edeceğimiz bir nereden nokta çıktı var. Bu nereden çıktı? Efendim? Çok önemli. Bir kişinin Cabir diye birisinin adıyla tek kişi. Ondan sonra o binlerce kişinin arasında evet. Ne duyan olmuş, ne gören olmuş. Birisi çıkmış Cabir, diyor ki peygamber bir gün dedi ki şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Benim şefaatim, ahiret şefaatim, ahirette büyük günah işlemiş kimselere olacaktır. Yaşadılar, evet. Tamam mı? Dünyada ne kadar büyük günah işlersen. Ben onları kurtaracağım demiş. Bunu tek kişi söylemiş. Evet. Bakın şimdi, bunu tek kişi söylemiş. Tek kişinin söylediği bir zandır. Kabir azabı da bu tip şeylerle oldu. Hatta çok enteresan. Evet, kabir azabı da öyle. Bu Tirmizi'nin bu şeye, bu rivayete bir eklemesi var. Tirmizi'de ayrıca. Ben büyük günah işlemekten sonra niye şefaata inanayım, niye kabul edeyim diye de bir eki var yani. Yani koymuş adam. Tabii yani. Şert düşmüş oraya. Şimdi bu neye benzer? Yasama meclisi. Tamam. Öyle diyelim ki terör yasak. Evet. Karar alıyor, kanun çıkarıyor. Terör yasak. Tamam. Yürütmenin başı, başbakan da el altından diyor ki teröre devam, ben sizi kurtaracağım diyor. İşte bu. Değil mi? Evet. Bu buna benziyor. Örnek, evet. Yani. Bir de bunun mantığı ne? Şimdi şöyle bir şey daha var bu şefaat anlayışında. Şefaat neydi? Yani. Peygamberin, peygamberin suçluları kurtarması. Evet. Bu kimden kurtaracak? Göre. Kimden kurtaracak? Allah'tan. Yaratıcıdan kurtaracak. Allah zalim. Evet. Yakıyor, yıkıyor. Evet. Peygamber ondan daha merhametli. Evet. Öyle mi? Adalet yakılacak, şey. Yıkılacak adamları o kurtarıyor. Halbuki Cenab-ı Hak bir ayetinde ateştekini sen mi kurtaracaksın diye de alenen ya başka bir ayette yani böyle evet. Apayrı bu ayeti var yani. Hala ateştekini sen mi kurtaracaksın diye de bir ayeti var. Evet. İşte ikinci bir kaynak olduğu zaman dinimizde böyle oluyor. Şimdi evet. zan. Burada şu teknik bilgiyi daha vereyim. Hani biz şey söylemiştik. Daha önce ilmin kaynağı, esbab-ı ilmi anlatırken orada bir de haberi sadık da ilmin kaynağıdır dedi. Haberi sadık. Haberi sadık. Şimdi iki sadık tane haber. Şeydi. Birisi haberi mütevatırdır. Mütevatir. Birisi evet. De elçi haberidir. İkincisi elçi. Şimdi haberi mütevatır dediğin zaman neydi? Yalan üzerine ittifakı mümkün olmayan bir grup tarafından verilen haberlerdir. Evet. Diyorduk. Şimdi yalan üzerine ittifakı mümkün olmayan yani 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi, 100 kişi ağız birliği gidip İttifak. De toplumu geleceği bir kandıralım, aldatalım diye bir birlik yapamayacak kadar büyük bir kitle. Evet. Bu haberi mütevatır, değerlidir, esbabı ilimdir, kıymeti vardır. Bakın üstüne basarak şey yapıyorum. Elimizdeki Kur'an'ımız bize haberi mütevatirle gelmiştir. Evet, ezberlediler değil mi efendim? Yani hep ezberlediler, yazdılar. Binlerce, on binlerce kişi haberi mütevatirle geldi. O da bize. Bir kaynak mütevatirdir. Işte. Tabii. Ama tek kişinin haberiyle gelmedi. Evet. Yani eğer ki Kur'an da bize tek bir kişinin ağzıyla gelseydi evet, itibar edilemezdi. Ona itibar edilmezdi, o da zandı. Evet. Onun için hadis literatüründe hadisi ahad dediğin, haberi vahid dediğimiz şeye burada haberi tek vahid. Kişiden zayıf hadis, hasen hadis gibi evet. Bunların şeyleri vardır, dereceleri vardır. Bunların hiçbirisinin dinde itibar edilecek yeri yoktur. Tüm hadis bilginleri bunu bilirler. Biliyorlar. Bak, teknik tamam. olarak biliyorlar. Zayıfını, evet. Hasen hepsini bilirler yani. Bunların dinde, imanda yeri olmadığını bilirler. Ama onun üzerine şefaat kurarlar. Evet. Onun üzerine kabir azabı kurarlar. Çok enteresan. Yani bunu da burada belirtmiş yani. Olayım. Evet. Onun için Cenab-ı Hak burada ne demişti? Bakın, zan ise, tamam mı? Zan ise haktan hiçbir şeyi evet. ifade etmez. Tamam mı? Hiçbir zan ise haktan hiçbir şeyi kazandırmaz. Yine bunu bak zan hiçbir şey kazandırmaz. Bak şimdi evet. Cenab-ı Hak zanla haktan. İlgili başka ayetlerde var. Bak şimdi çok da ben birkaçtasını şey yapayım. Örnek. Yunus 66'da bak. Gözünüzü açın. Göklerde olan kimseler ve yeryüzünde olan kimseler kesinlikle Allah'ındır. Ve Allah'ın aslarından istekte bulunan kimseler eş tuttuklarına tabi olmuyorlar. Onlar sadece zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan söylüyorlar. Evet. Hucurat'ta zandan sakının, zannın evet. bir kısmı günahtır diyor. Tamam mı? Evet. Yunus 36'da yine. Ve onların çoğu ancak bir zanna uyarlar. Şüphesiz ki zan haktan hiçbir şey kazandırmaz. Aynı ayet. Şüphesiz evet. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir. Tabii ki. Evet. Demek ki bir Müslüman evet. Bak bir Müslüman ölçecek, biçecek. Hı. Konuştuğu sağlam olacak. İleride başka ayet de inşallah ileride ve kulu lehu kavlen sedide. Senetli, sepetli, belgeli, zan olmayan sözlerle konuşacak. Güzel. Ki ikna edebilsin. Müslüman dediğim gibi dedikoduya veyahut da zan kesin şeyi olmayan şeylere itibar etmeyecek. Etmeyecek. Evet. Zanla hareket etmeyecek. Zanla iş yapmayacak. Çünkü zan haktan hiçbir şeyi kazandırmaz. Hiçbir şeyi ifade etmez. Evet. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Buyurun. 29. ayete geldik. 3. Necim. Şimdi 3. Necim'e geldik. Evet. Necim suresi 3. Necim'ine. Evet. 3. Evet. Necim. Şimdi iş konu Kur'an'a geldi. Evet. Şimdi burada ben bir uyarı daha yapayım da değerli izleyicilerimize. Şimdi hemen biz 3. Necim'e geldik dedik ya. Hı. Ben Necim suresi hani 5 Necim'den ibaret dedik demiştiniz. Ya. Bunların hepsini bir anda bütün olarak geldiğini sanmasınlar. Tabii tabii. Ha, yani tabii. Bunların arasında aralıklar var. Aylar olabilir. Aylar olabilir. Günler olabilir. Günler olur, haftalar bilemeyiz, olabilir. Tabii. Bunlar aylar. Şimdi Cenab-ı Hak bize insanlığa yeni bir mesaj, yeni bir topluca mesaj göndermiş. Evet. Konu olarak ayrı bir konu. Evet. Evet. Şimdi burada iki ayetlik bir necim. Bizim öğüdümüzden Kur'an'dan geri duran evet. İğreti dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimseden hemen mesafelen. Hı hı. Onların bilgiden ulaşacakları şey işte budur. Kuşkusuz senin Rabbin yolundan sapmış olanı başkalarından daha iyi bilendir. Kılavuzlandığı doğru yolda olanı da başkalarından daha iyi bilendir. Evet. Evet. Şimdi burada niye geldi? Bizim öğüdümüzden, Kur'an'dan geri duran ve iğreti dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimseden hemen mesafelen. Mesafelen diyor. Şimdi bu tebliğin ilk yönleri, ilk zamanlar. Şimdi bazı hani kaşarlanmış, katberli böyle kafirler var. Evet, kesin var. Var. Şimdi onlarla şu görünürdeki şeyler de onlar bir de belli. Bu kişiler var ya. Tabii. Belli. Bu kişilerden biraz mesafeli ol. Evet. Burada arz sözcüğü var. Arz sözcüğü yani biraz mesafeyi aç demek. Arz sözcüğü var da arz tul falan filan tamam. dediğimiz şey var. En boy dediğimiz zaman en sözcüğünden gelme bu söz. Evet. Biraz enine dur şöyle. Doğru. Şimdi çoğu yerde daha önce bu sözcük bizim Türkçe'ye geçerken arkadaşlar kullanırken yüz çevir gibi bir anlam o zaman yaptılar. Tamamen ilgisini kesmiş oluyor. Onun ilgiyi kes anlamında. Hayır. İlgi kes anlamında değil. Yine ilişki olacak ya, ileride. Yine şey olacaksın ama şu anda biraz mesafeli dur onlarla. Hem kendini koruyacaksın. Ha, evet hem vaktini boşa harcamayacaksın. Ha, boşuna, yani onun da şey yapacağı, doğru. muhatap alınacağı, tam üzerinde durulacağı, onun da güzel şeyleri gelecek. Onlar zamanı olacak gelir. Yani. Evet. Ama şimdilik biraz mesafeli dur. İşte burada şey yaparken Müslümanlarda hani tartışma ortamlarında. Evet. Hani bazı şeylerde biraz mesafeli olup Darılmadan. Yani darılmadan, gücenmeden biliyorsun Hicran Cemile denmişti daha önce. Güzellikle ayrıl. Selam dedi, ayrılacağım mesela. Biraz güzellikle ayrı, cemil olarak, hoş cemil. Olarak ayrı ki cemil, yeniden selamlaşmaya, hatırlatmaya, yeniden mesela konuları açmaya bir şeyiniz olsun, yüzümüz olsun değil falan. Mi? Yüz çevirmek i̇şte değil. Burada Müslümanlar da işte biz böyle hani şu anda da zaten öyle. Kur'an'ı hakikatler hani bir yerlerde anlatılırken hemen el kaldırmalar, başka olur mu öyle şey evet, ya falan evet. filan gibi böyle res çekmeler falan söz konusu oluyor ya. Maalesef. Ha işte o şeyler var ya. Evet. Yani kendinden yani kendi arzusundan başka da ortaya bir delil getiremeyen. Üstelik delil de getiremiyor. Hep bencelerden aşamayan evet, adamlar bence var böyle, ya. Bence ha, böyle değil. Onlardan evet. biraz da mesafelen. Tabii ki. Evet. Çok faydalı bir şey evet. bu. Orada evet, dur. Buyur. Onunla ileride yeniden muhatap olacaksın. Evet. Yeniden şey yapacaksın. Evet. Doğru. Evet devam edelim. Evet. Şimdi 40. Necm'e geldik. Yine bir başka şeyi Cenab-ı Hak burada aynen devam ettirtiyoruz. 31-32'yi öyle ayetlerden onları evet. verelim. Burada da yine çok özel terimler var, kavramlar gelecek bu ayetlerde de. Göklerde ne var? Yerde ne varsa yaptıklarıyla kötülük sergileyenleri cezalandırması, iyileştiren, güzelleştiren kimseleri, parantez var da onu şeyden açalım, tabii. kimseleri, günahın büyüklerinden ve iğrençlerinden çekinip kaçınan kimseleri de en güzeliyle ödüllendirmesi için Allah'ındır. Evet. Cezalandırmak da, ödüllendirmek de Allah'ındır. Ha. Evet. Şimdi bak güzel kimse bazı küçük hani sürçmeler dışında diyor. İnsanlık günahların hali. Büyüklerinden çekilsindir. Bunları ayrı ayrı açacağız. Hiç kuşkusuz senin Rabbin bağışlaması geniş olandır. Sizi hem topraktan oluşturduğu zaman hem de annelerinin karnında ceniler halinde bulunduğunuz zaman en iyi bilen O'dur. O halde nefislerinizi temize çıkarmayın. Allah'ın koruması altına girmiş kimseyi O daha iyi bilir. Nefizim, burada işte bize Cenab-ı Hak hani şeyleri gösterdi ama burada da rahmet kucağını iyice açtı. Tamam mı? Rahmet kanatlarını tamamen açtı. Tabirde yani temsilde hata olmaz. Tabii. Burada insanları dediğim gibi kendinin koruması altına girmeye davet etti. Özendiriyor. Evet. evet. Şimdi burada işte diyeceğimiz bazı şeyler var. Şimdi Cenab-ı Hak bir defa burada yerin göğün, dünya ve ahiretin kendinin olduğu, mülk onun olduğunu ifadeyle başlıyor ki kimse dünyada kalıcılığını, değil. Ahirette sorumsuz kalacağını zannetmesin. Evet. Bu Allah'ındır. Neden Allah'ındır? Bir defa iyiler iyiliklerinin karşılığını, kötüler de kötülüklerinin karşılığını mutlaka alsın, adalet sağlansın diye. Adalet için. Ha. Evet. Şimdi burada işte ahiretin gerekliliğini, ahiret neden lazım? Evet. Herkes yaptığının karşılığını alsın diye ahiret ve ahirette hesap vermek lazım. Çok gerekli olan bir şey. Gerekli. Tabii. Şimdi bunu daha önce biliyorsunuz bu Yunus suresinde de hani uzun uzun bir ayette yer almıştı. Evet. Ve o ayette de yani Yunus suresindeki şeyden şöyle onu da burada nottan sunayım öyle. İki dakikamız kaldı. O ayette ben şey derseniz. Yapayım. Evet. Hepinizin dönüşü sadece O'nadır. Allah bunu hak olarak vaat etmiştir. Şüphesiz O halkı ilk baştan oluşturur, sonra iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseleri nasipleri hakları olan payları ile karşılık vermek için geri döndürür. Olay bu işte. Karşılıklı evet. payları hepsinin, vermek için. Evet. Onun için evet. evet. Dünyada biliyorsunuz kimisi torpil yapar, kimisi evet. birbirinin kayırır eder. Adalet doğru dürüst şey yapmaz. Evet. Onun için Cenab-ı Hak mutlak surette insanların dünyada yaptıklarının karşılığını, ödülünü veyahut da cezasını vermek için insanları geri döndürür. Ahirette de hesaba çeker. Evet efendim. Evet. Şimdi burada noktalayalım isterseniz. Burada noktalayalım. Hı. Diğer şeylerde de kimi çeker, nasıl çeker? Ha. O haftaya suç cinsleri de vardı burada. Onları da inşallah önümüzdeki programa. Sağ olun efendim. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Selam ve saygılarımla. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz burada sona erdi. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle. Teşekkür ederiz.